Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu kadar hızlı girdik çünkü kaç parçamız var? 8 parçayı sekiz çalalım parçamız diye. Hızlı var. Hızlı konuşup bitireceğiz. 8 şarkı bizi biraz aşar ama bakalım denenir en azından. Şarkılar birbirinden güzel metal parçaları. Evet, heavy metal. Böyle daha şey başlayacağız. Hard rock, 90'ların başındaki hard rock metalden başlayacağız. Sonra ilginç bir vokal grubu programımıza en azından üçüncü kere konuk olan Van Canto. Daha sonra artık yokuş aşağı salacağız metali. Artık bakalım nereye varırsa. İlk grubumuz Me and the Rest. 18 yıllık bir grupmuş bu İsviçreliler. Evet. Yani gerçekten sağlam bir grup oldu her halinden, kaydından, ondan sonra vokalin kendine güveninden belli. Ama üçüncü albümleri. Üçüncü albümleri, yani ağırdan alan tipler bunlar belli. Ve ben yani eminim böyle arada dağılıyorlar, gidiyorlar, kendi hayatlarına devam ediyorlar. Arkadaşlar işte benim bestelerim birikti diyor. Artık gitarist mi diyor, vokal mi diyor, kim diyorsa. Toplanıyorlar gene, hop hop hop hop yapıyorlar, şarkıları kaydediyorlar. Ve daha sonra belki de birkaç tane gösteriden sonra gene kendi hayatlarına devam ediyor. Çünkü 18 yıllık grubun bu kadar az albümün olması başka bir anlamı olamaz. Ama 4 senede bir çıkarmışlar. Yani 18 i̇şte 2008'de gibi, başlamışlar. Şimdi bunun çıkardığı albümü bu turlayamaz ki Ömer. Yok. Aa, ne yapacak işte, gider 2 tane club çalar, 3 tane club çalar. Bir de o çevrede de bilinir. Yapar ondan sonra albümü. 2-3 konserden sonra kendi hayatına devam eder. İşte büyük bir ihtimalle de Me and the Rest'in hikayesi o. Seven Deadly Sins. Ben beğendim ama. Ben de beğendim. Tabii bunlar kaliteli. Ya. İsviçreli gruplar zaten evet, evet. Az ama öz gruplar. Aynen, katılıyorum. Bizim İsveç gibi İsviçre'de. Yani, ama İsveç'te kötü grup da çıkıyor şimdi. Bir sürü ya, ama çıkar. İsveç'te çok grup çıkıyor. Evet, İsviçre'de çok, az çıkıyor az, ama öz çıkıyor. Aynen, aynen. İşte zaten İsviçre'den Crocus çıkmıştır işte. Bir de Gotthard vardır, hani müthişler. Yani biraz Crocus'u duydum, AC/DC'yi duydum, Guns N' Roses'u duydum bu grupta. Yani sert adamlar. 90'ların sonundaki, pardon 90'ların başındaki hard rock'ın hani o dönüştüğü yıllardaki öğeler de çok baskın. Yani evet. Öyle 80'lerdeki hard rock'ı da beklemeyin. Çünkü benim örnek verdiğim grupların hepsi 80'de doğru yaptı. O zaman dedikoduyu, benim geçenlerde yaptığım dedikodu ortaya çıkmış bulunmakta. Evet, bir de o var değil mi? AC/DC Avrupa turnesinde bütün hayatını yıkarak. Evet, yani hayır, bir de hayalimi daha beter şeyle de yıktın. Kayıda girmeden önce bana izlettirdim. Bir de izlettin. AC/DC tam anlamıyla şu çok anda işte. Benim gözümde çökmüş bulunmakta. Brian Johnson zaten hiçbir zaman Bon Scott'un düzeyinde bir vokalist olmadığını düşündüğüm. Allah Allah, bak gene kavga başlayacak. Ama ayıp ayıp neyse, ayıp. Artık ben bu araya bunu da soktuktan sonra AC/DC bir kere daha düştü ve Brian Johnson'dan da daha iyisi geldi. Brian Johnson'dan da daha iyi olan Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose'la beraber Avrupa'da rezil olacaklarmış bütün dünyaya. Artık herhalde bundan sonra da üstüne üstü düşün de... Ömer, bak Bon Scott gitti. Phil Rudd turlamıyor. Malcolm Young artık devre dışı. Bir tek Angels'la AC/DC'de. Angels da nasıl güzel çalıyordu. Angels Guns evet, bir de bana evet, bir de işin kötüsü bana seyrettirdiğim konserde Angels'a dökülüyordu. Arkadaşlar AC/DC benim için bitmiştir. 1985'te AC/DC canlı canlı dinleyebilmiş, seyredebilmiş bir eleman olarak artık vay gurur ya. Duyuyorum. Seyredemeyenler de bundan sonra AC/DC'nin cıcığını seyredecek. Ama bunu ben sana bir şey söyleyeyim. Söylüyorum. Bak bunu da, bu dedikoduyu da vereyim. Brian Johnson geri dönecek. İnşallah. Çünkü İnşallah. Station müzisyeni çok olarak iyiydi. Bence. Bak onu da söyleyeyim, itiraf edeyim. 85 yılındaki söylediğinden daha iyi söylüyordu Ömer. Son yıllarda. Evet. Brian Johnson'ın sesi çok iyiydi. Yani kulağında bir sorun çok var. Yazık. Bence o tedavi edilebilir düzeyde anladığım kadarıyla. Umarım. Çünkü yani Axl Rose'un geleceğini onayladılar ama Brian Johnson'ın vokalistliğini internet sayfalarından daha silmediler. Demek ki büyük ihtimalle umarım yani gerçekten yazık gelecek. Olur. Yani şeyin Brian Johnson'ın bu kadar vokal açısından iyi yaşadığı bir dönem veyahut da iyi bir dönem yaşadığı şeyde süreçte. Ya da kaçmış olabilir mi? Efendim? Kulağım hasarlı diye kaçmış olabilir mi? Abi. Yok değil ya, patlatmış adam kulak zarı. Biliyorum yani. Arabada patlatmış. Full yani, yani turlama demişler. Ama kulak zarı patlayınca bir şey olmuyor ki, benim de patlattı i̇şte, yani. Şimdi ilginci o, ben onu çözemedim. Yani kulak zarı patlayan Allah bilir bir sürü benim insan işte, vardır. Sonradan şart... tekrar i̇şte, kolumdan parça alıp taktılar. Bilemiyorum. Yıllarca patlak kulak zarıyla gezdim. İşte bilemiyorum yani işte yapamazsın mi demişler. Şöyle böyle ki onun çok iyi de kulak izolasyonları var, gürültü evet, izolasyonları evet, var evet. Adamlar. Öyle şey gibi çıkmıyorlar ki korunmasız falan bayağı. Güzel şeyler var kulağın içine şey yerleştiriyorlar. NASCAR'a çıkmış ama evet, korunmasız ya. Yani. O fecat o en büyük şey. Evet. Neyse gruba biz geç. Biz 8 şarkı çalacağız değil evet, mi? Evet evet. Programa çok güzel başladık. Me and the Rest in Seven Deadly Sins albümünden. Holy Angels dinleyeceğimiz parçalar. Hadi dinleyelim. Evet, dinleyelim. Sometimes you must walk alone, not a time to hold it. Evet, programın başında da Yudo'yu da andırmıyor mu? Efendim? Yudo'yu da andırmıyor. Yudo, tam Yudo, tam Accept. Evet. 80'lerin Accept'i ama tabii birazcık daha hard rock, modern hard rock, hard rock. Bir gitar tonuyla. Yani dediğin gibi o metal. Yani müzik hard rock, evet. Vokal evet. Güzel. Yudo iyi, Dirk Şenker. O da İstanbul'a gelecekti. Bir şeyler vardı. Gelip Accept söyleyecek falan diye bayağı bir ümitlenmiştik. Yok galiba, değil mi? Yani Scorpions geliyor. Evet, Scorpions geliyor. Megadeth. Ondan sonra Megadeth'in geleceği söyleniyor. Tam Sofia ile Atina arasındayız. Guns N' Roses gelir. 6 Temmuz'da Megadeth. Guns N' Roses gelir. Ben sana söyleyeyim. Ömer gelmez. Gelir. Dur bakalım, eğer gelirse gelir. Büyük bir zevkle seyrederiz. Evet, sırada Van Canto var. Çünkü 8 şarkıyı bırak, 5 şarkı çalamayacağız bu gidişle, bu dedikodularla. Van Canto çok ilginç bir kapella grubu. A cappella söylüyorlar power metali. Ve şu ana kadar en iyisi bunlar. 5 tane albüm çıkardılar. Hepsi cover'dı. Evet. Hatta biz her bir programda değişik değişik şarkılarını çaldık. Örneğin Final Countdown'u çalmıştık daha önce. Çok çok iyi hatırlıyorum. Şimdiki albümleri Voices of Fire'da ise Alman bir yazarın kitabını kendilerine Christoph Hardebusch isimli yazarın Feuerstimmen kitabını bir şekilde vokale dökülmüş. Evet. Şarkının sözlerinin hepsi Christoph Hardebusch'un. Ve onlar da müziği yazarak yani müthiş bir şey bu ya. Yani adamlar artık kitabı alıp şey de yapıyorlar. Yani kitabı anlatıyorlar işte. Müzikal haline dönüştürmüşler. Yani üstüne artık, bir de akapella yapmışlar. Kendilerini iyice geliştiriyorlar. Tam akapella. Bilmem ne kaç tane ses. İşte bası alan bir kişi var. Orta rakataka dedikleri vokali alan, hem yüksek hem alçak rakatakaları alan iki adam. Ama bu çok efektli bir müzik tabii. Yani şimdi evet. Saf sesleriyle kullanmıyorlar. Yok. Çünkü adam orada yani Ömer arkada sap baslar duyuyorum ben, çünkü şey yapmışlar yani, modüle etmişler modüle sesi. Modüle etmekten başka çarem var mı? Ne yok. Gitar var, ne bas var, hiçbir aynen. Şey yok yani, çaresiz onu davul yapıyorlar. Var bir davulu tek. Davulu kullanıyorlar. Davulu kullanmak zordasın tempo için. Yani. Yani onu elinle veyahut da ağzınla o zaman Bobby McFerrin'in hallicesi olurlardı. Yani adam ağzıyla yapar ya böyle pop pop pop filan. Yani öyle bir şey de olmadığından davulu yapıyor. Davul tabii ki grupta oluyor. Evet, Van Canto'yu kısaca geçiyorum. Aynen. Böyle yani başka çaremiz yok çünkü çok iyi gruplar var. Vokal musical, metal vokal musical, Voice of Fire albümünden Time and the Time Again'i dinliyoruz. Time here. demons. I'm standing again for someone I know. Fighting in the demons. Wherever the call, I know where to go. Fighting in the demons. I just felt my eagerness grow. Fighting in the demons. Time and time and time again. Fighting in the demons. So many kids in the places they show. Fighting in the demons. A smile of partition can ever explode. Fighting in the demons. A story tell us and leave me alone. Fighting in the demons. Time and time again. Time and time again. Aslında bu şarkının sonunda kitaptan bir bölüm evet. okunuyor. Aynı böyle Man of War'un hani o Warrior's Prayer'daki gibi. Ve bir anlatım var. Çok ilginç bir albüm. Van Canto'nun Voices of Fire'ı hararetle tavsiye ederim. Yazık ama. Ne açıdan? Abi hem metal grupları alsınlar şunları vokalist ya. Yazık bağırıyorlar kendi başlarına oralarda. Onlar hallerinden memnundur emin ol. Bir sürü metal grubundan da çok çok daha şeydirler emin ol. Yani başka bu kadar popüler olmazlardı o grupta. Abi nasıl söylüyorlar baksana çatır zaten. Çatır yani. Wolfhook. Wolfhook da ilginç Wolfhook. Bir isim. Bu adamlar da Almandır bunlar. Alman. Tabii canım. Yani gerçekten bunlar da çok çok iyiler. Wolfhook da. Gravedigger, Grim Reaper, Judas Priest hani o Judas Priest'te öykünen Almanlar vardır. Evet aynen. Primal Scream, ama Grim Reaper. Ama British heavy metal değillerdir. Yani efendim, Alman heavy metal. Alman heavy metal. Aynen dediğin gibi yani. Sağlam heavy metal grupları vardır Almanların. İşte onlardan birisi daha. Wolfhook. Sence Iron Maiden mi Judas mı? Ben Judas. Her zaman. Yani orada çok üzülüm. Bana çok kızacaksın ama orada emüle de etse, bemüle de etse, gitse bütün konserleri tekrar da stüdyoda da söylese. Judas abi, diyorsun. Metal God faktörü var. Yani diyorsun. Yani, ya Bruce Dickinson iyidir. Sen çok beğenirsin. Biliyorum ben de beğenirim. Abi çok iyi vokal. Müthiş vokal tamam ama yani öbür tarafta. Rob Halford faktörü. Yani tabii bunun yanında Hayır müzik olarak da soruyorum. Sadece vokalist olarak da. Ya ben bunu çok düşündüm. Benim böyle garip ikililerim vardır. Ulan on bu. Birisi Journey Foreigner'dır. Evet aynen. Birisi de ama Journey Foreigner'da ayıramam da. Judas Priest'le Iron Maiden. Arada kaldığım iki tane büyük ikilidir bunlar. On mu bu mu? Örneğin arada sırada Journey derim. Ulan bak New Sean gibi gitarist var. Foreigner'da o yok. Ondan sonra giderim Foreigner dinlerim. Ulan Foreigner'daki bu vokalde Journey yani. Ya filan derim yani çünkü öbürkü ciyak ciyak. Yani Steve Perry. Ama abi yani Judas Priest'e dönüp baktığın zaman albüm kalitesine şeye işte gitarlara. Sahneye. Sahneye. Yani karizmaya. Yani Iron Maiden gerçekten çok iyi bir grup. Yani bunu kimin haddine düşmüş Iron Maiden'a. Şey, ama yani Judas'la karşılaştırıyorsan işte bir tık da aşağıda diyorum. Örneğin bunu benimle kesinlikle söylediğime karşı çıkacak bir sürü insan çıkar. Artık şeyi de düşünmüyorum Ömer ben. Yani son yıllarda çıkardıkları albümleri de birbirine karşılaştırıyorum. Yok yok ben zaten en iyi. Yani ben en iyi dönemlerini karşılaştırıyorum. Aynen. 80'lerin başını. 80'lerin başı 93'e kadar olan dönem. 93 hadi sen anladım şeyle kesiyorsun. Abi Painkiller'la kesiyor. Painkiller iyi ha, ama işte yani. Örneğin Iron Maiden daha sonra çok iyi albümler evet. çıkardı. Ya işte 93-95. Judas'ın o tür iyi albümleri örneğin Judas'ın da Painkiller'dan sonra şeyi beğenirim ben. albümün adı aklıma gelmedi. Hemen sonraki ilk albümü şeydeki bizim Rob Halford'la. Benim zaten gelme ihtimali. Angel of Retribution. Hı. Geldi Ömer. Benim çok zor. Angel of Retribution çok iyi albümdür. Ama ondan sonra gider aşağıya. Örneğin Iron Maiden'ın da şeyi çok beğenirim. Blood Brothers'ın olduğu o ilk albüm. O da iyi albümdür. Yani işte o dönemi de bir kere birbiriyle karşılaştırabilirim. Yani ama yani şey olarak baktığımda, yani hit parça sayısı olarak baktığımda Iron Maiden daha fazla geliyor. Iron Maiden kesin Judas Priest'ten daha fazla satmıştır. Hayır, satış olarak değil. Hayır yani değil, yok işte hit parça diyorsun, evet, yani hit parça satar abi. Hı. Yani kesin daha fazla satmıştır. Zaten çok daha fazla satmış. Yani Judas Priest bir kere Iron Maiden'den daha eski bir grup. Evet, o, yani tabii, Iron Maiden 80'lerin başıdır. Aynen. Judas Priest 80'de British Steel'i çıkarıyor. Aynen. Yani aynen, artık düşün. Önce ne albümler var? 76'dan kalma albüm var. Ama Sin onları heavy metal diyebilir miyiz? Rock and roll diyorum ben. Tabii rock and roll'a tam rock and roll'dur. Sin After Sin hafif metale geç. Yok ya yine ama de. Ama yapma abi ya, şimdi şeyi tam safa heavy metali 80'de baş. Yani 8 şarkı çalacağız. 8 şarkı çalacağız dedik şimdi. Ne olur Ömer. Yani şimdi laf etmeden de geçemeyeceğim. Stained Class'e nasıl rock diyebiliriz ya? Yani, rock demiyorum ama hard and heavy yani. Hard tam heavy, şey hard değil yani. New Wave of British Heavy Metal'ın işte şeyi ya. 80'de yani, başlıyor British Heavy Metal onların da yani. Baktığında ondan önce neymiş? British Steel'dan önce haklısın belki işte şeyden. Yok canım, rock and roll ondan öncekiler. Evet. Ondan sonra da Hard Heavy. Sonra Iron Maiden'la birlikte bunlar. İyice New Wave British Heavy Metal'e hatta dönüyorlar. Hatta biraz yani piyasaya bile dönüyorlar. Evet, evet. Turbo Murbo vardır. Yeah. Evet, Wilfuk'a dönelim. Wilfuk da Almanların serti işte şey adam tarafında. Adam suratıma çaktı lafı ya. Gravedigger'la çaresiz. Gravedigger'la Grim Reaper tarzı daha metal yapan. Yani bir önceki konuştuğumuz gruplarla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu çok daha sert bir müzik. Ben bulurum öteki parçanın olsun da yine bir hani şey. Sağlam kapışma bir metal şarkısıyla devam ediyoruz. Wilfuk'un The Impaler albümüne ismini veren şarkı. Thank you. Evet, şimdi sırada 80'lerin thrash metal gruplarından herhalde en az adını duyurabilmiş olanlardan ama biri. Ama bence Andy. En ünlülerinden de biri. İşte yani neden ünlendi bu adamlar? Bu adamların neden ünlendiğini biliyoruz. Bunların meşhur bir tane şeyleri vardır. Ne derler? Dokümanterleri vardır. Evet. 2008 yılında yaptıkları. Bu onun Ömer bir anda çok ünlendi Anvil. Ama Anvil'i ben yoksa 90'larda da biliyordum abi ya. 90'larda adamlar kaçıncı albümleri bu? Anvil is Anvil. 80'li grup zaten. Hani dediğin gibi bunlar 12. albümleriymiş. Yani abi 12 albüm çıkarmış adam 80'lerin ortasında kurulsa 30 yıl versek 30 yılda 12 albüm her 2 yılda. 30 olur mu? 81'de kurulmuş. 81 mi? 35. O zaman 35. Yani. 35'te 12 albüm 3 yılda bir albüm çıkarıyor Ömer. 35 yılda 3 yılda bir albüm çıkarırsam kendinden söz ettirirsin bir şekilde. Ama yani ben çok iyi biliyorum. Ama benim tabii death metal, thrash metal geçmişim var. Var. Abi sen bayağı dinlemişsin. Evet, dinledim. Benim o yüzden... thrash'im şeyle gider. Hep böyle Bay Area. Sen popüler thrash'i dinleyip yok, durdum. Değil, dinleyin. Değil öyle deme ne olur. Metal Church, Exodus. Peki Metal Church mu Metallica mı? Işte. Tamam işte buldum. Ben sana dedim bir sonraki bak, parçada bak, trash bulurum. Trash ise abi Metal Church. Gerçek Metallica trash benim ne? İçin. Metallica benim için. Hard Enemy. Ya, o yumuşak abi o. Yoksa Metal Church'ın dinleyebileceğim iki tane abi albüm var. Abi Ride the Lightning var ya. Ona Hard Enemy mi diyorsun? O zaman ilk albümünü de sayarsın sen bana Metallica'nın. Kill 'Em All'u da sayarsın. Yani, yani abi bunlar benim için özür dilerim. Trash'in kulağıma damlatılırı. Benim için trash. Benim için trash Exodus'tür. Bounded by Blood'dır. Aynen. Benim için trash şeydir. Overkill'dir. Overkill'dir. Benim için ama trash Metal Church'tür. Yok şimdi Overkill'da kapışma başlar. Heavy Metal'dir o yani. Yapma, tam trash değildir yapma, yani. Peki hadi hadi. Şey, yani, ama yani onun yani. İçin ben hiçbir zaman Megadeth, Metallica'yı doğru dürüst trash saymam. Benim için şeydir, ayrı bir şeydir. Yani her daim ben... Megadeth zaten çok eksperimental. Yani thrash'in en teknikli hali diyelim. Yani artık ilk albümlerinden itibaren. Doğru, evet, punk'tan doğru. Uzaklaşmış. Ben de hiçbir zaman thrash olarak göremedim Megadeth. Metallica'yı da göremedim ben. Yani birinci albümleri belki işte... Yani ben neden görüyorum? Çünkü ama... o pop sistemini mesela... Yani Metal Church da pop kullanıyor ama... Metallica çok iyi kullanıyor onu. Yani Metal Church tabii daha açık. Yani... power, kortlu çalan bir thrash metal grubu. Metal Church bambaşka bir grup ya. Yani ama... ilk iki albümleri fecaat yani. Ezer geçer yani Metallica'nın ilk iki albümünü. Yani gerçekten uzaktan yakından abi, ilgisi yok. İşte burada... Sadece ve sadece Metallica daha sonra çok daha akıllıca hareketler yapması nedeniyle yürüdü gitti. Metal Church de gerisini getiremedi. Exodus'un ilk albümü Bounded by Blood, Pleasures of the Flesh bunların hepsi ezer götürür Metallica'yı. Yani... Abi ne yaptın sen ya? One falan var ne yapıyorsun sen? Abi işte sen ama One'a sen trash mi diyorsun? Değil mi abi? Değil abi One trash ya, mi ya? Melodik one, olunca trash olmuyor mu? One. Göbek havası be. Trash'in göbek havası ya. One Allah aşkına ne olur. Hiç girmeyelim oralara. Yani trash konuşuyoruz ama. Bak One'ı çok severim. Çok şimdi güzel. Şimdi bak trash dediğinde sen ham Whiplash şeye de bana. Motor Breath de. Çok hamları bahsediyorsun. Yani abi ancak çok onlarla karşılaştırırım abi ben. Abi ama yani evrilmiyor mu bu kardeş? Sen de iyice yani o zaman Jimi Hendrix'ten çıkmayalım şeye doğru gelmeyelim yani hard rock'a. Ama yok değil trash konuşuyoruz. Yani Slayer. Tamam hard Slayer hadi birazcık ama Slayer de yani onların yanında çok ham kalıyor. Neyse Anvil bunlardan babalardan biridir. Aynen. 80'lerdeki thrashlerden. Yani ve tankartlar adamlar... mankartlar var şimdi canım thrash'te tankart. Bayağı. Evet. Tankart değişik gruptur yani orada tam orada da yani thrash'in bir türevidir o. Thrash, yani thrash. O garip şeydir. Thrash o da thrash. Alman thrash'i. Alman thrash'i yani tankart dediğin gibi. Anvil is Anvil'le gene karşımızda yani yaptığı işi de çok çok iyi yapıyor. Biz yarım saati geçtik şu anda. Aynen. Anvil'in 2016 albümü Anvil is Anvil'den Up Down Sideways. Evet. Backwards and forwards and upside down. I'm the world who could Evet, şimdi sırada bir İsviçreli trio var. Evet. Dominic school, bunlar da old school trash yapıyorlar. Bunlar da aklarında fazla bir şey bulamadım. Gerçekten bazı progresif, böyle hafif progresif şarkılar da var şeyde, ama bizim çalacağımız Life Can Suck gibi şarkılar gerçekten tam trash'in iyi şeylerinden biridir. Ben vokali beğendim. Bu trash'te hani böyle temiz, yarı temiz vokal yapan adamlar da hoşuma gidiyor benim. Terronation o açıdan da şey. Tabii bir de gene İsviçreli adamlar. Bunlar kardeşim, işlerini hep ciddiye alan insanlar. Bir de internet sayfalarını ciddiye alsalar da bilgi i̇şte, bulsak ne yazık çok ki iyi olacak. Bilgi pek yok dediğin gibi. Evet, Your Life Is Your Death albümü. Life Can Suck'ta dinleyeceğimiz parçalara. Dinleyelim. Burning up! bak örneğin Ömer Şarkı'yı dinlerken. Arada tartışıyoruz evet, ama. Testament. Testament var. Testament ama heavy metal. Testament'ın Legacy albümü evet, falan trash'in iyi tamam ama yine de heavy metal riffler vardır onda. Evet. O yüzden ben Metallica'ya ve Megadeth'e trash diyorum. Senden ayrıldığımız nokta o. Çünkü Metallica ve Megadeth ne kadar melodik yapı kullansa da farklı kullansa da normal bildiğimiz o saf trash'ten yine de o trash alanın içinde kaldılar. Çıkmadılar öyle, dışarı. Ay bir de işin ilginci çok şey kaldı ya. Yani trash de böyle Amerika'nın bir bölgesine böyle iyice batı kıyısına tam anlamıyla konsantre olmuş. Böyle doğu kıyısından iyi bir trash grubu da pek çıkmadı. Overkill ve falan ancak yani Overkill'de şey yapmıyoruz. Şey iyi trash çalıyor aslında. Kim? O progressive metal grubumuz var ya bizim. Hangisi? Şey New Yorklu. Ya, Dream Theater değil. Dream Theater. Dream Theater. Çok sağlam thrash riffleri yok mu bazı abi, şeyler? Abi tamam. Yani bazı albümlerde bayağı şey yapıyorlar da işte. Yani ben Dream Theater asla thrash. Yani, tamam, hayır thrash değil. Riff olarak dersen, tabii, tabii. Ya aslında bir var, altyapı var orada var, ama var, kullanan grup bazı, çıkmamış. Bazı şarkılarda dediğin gibi var. Ben çünkü progresif yani o bölge bayağı progresif ağırlıklı bir özellikle bölge. Şimdi yani sen söyleyince düşünüyorum. İlk albümler değil. Yani değil Kevin değil, Moore'un yok, olduğu albümler değil. Değil değil. Daha değil, sonra. Aynen. Daha sonra aynen, yani 2000'li yılların başlarında çıkardıkları White Clouds and Silver Linings vesaire orada bayağı trash geçişler var. Ya ben başka progresif metal o bölgedeki progresif metal gruplarında da duydum trash şeyini ki ben yani progresif trash grupları da dinledim. Çok yakışıyor. Evet. Ama popüler olmaz tabii. Çok şey angarya bir müzik yani. Hani onu bir insanların beğenisi için çok dinlemesi lazım. 3-5 kere dinlemesi lazım. O yakalayamaz ama enteresan dinlenince güzel. Hadi konuşmayalım çalalım evet, tamam bakıyorsun sıradaki, eli ayağı titredi. Ay yok ki 43 dakika. En azından iki grup çalalım istiyorum. Bir şekilde kaçı bulacağız o zaman? 7'yi bulacağız. 8 sözünü tutamayacağız ama. İstiyorsan şey çalalım. Bunu çalalım sonra arka arkaya iki tane grup çalıp bitirelim. Öyle yapalım. Yetiştirmek için. Peki yani kısaca grubu aynen. Guardians of Time Norveçli pek gelmez. Ha bu arada Norveçli deyince de şey aklıma geldi. Gelecek haftaya J.J. Marsh. J.J. Marsh röportajımızı hazırladık. J.J. Marsh'ın bir şeyi var. Ben şey soruyorum kendisine İsveç'ten neden bu kadar çok grup çıkıyor? Adamın bana cevabı aynen şu Finlandiya'dan çıkmasından iyidir diyor. Onun için yani böyle kuzeylerin aralarında garip bir çekişme var. Norveç'ten bir grup çalınca aklıma hep J.J. Marsh'ın bana cevabı geliyor. Gelecek haftayı kaçırmayın bu arada. Guardians of Time. Bu da eski grup 97'li. Evet, aynen 90'ların sonunda kurulmuş. Yani extreme metal diyorlar bu, evet, bu tarza. Melodic power metal da diyebilirsiniz. Bence power metal. Power metal değil evet, mi? Çok sağlamlar. Esas da power metal de ikiye ayrılıyor bence. İşte bir Amerikan daha böyle teknik bazlı aynen. Şey yapan bir de daha Avrupa. Böyle şey Formula 2 yani böyle şeyle kalıbına uyan Avrupa'da daha teatral ve böyle daha büyük böyle grandiyöz böyle bir karşında daha büyük bir şey yapıyorlar. Öbür taraf daha gevşek ve yok ya, şeyine göre. Ya neden power metal ortaya çıktı ya da parladı? Heavy metal 93'ten 94'ten sonra yürüyemedi, gidemedi. Yuvarlandı. Yani, aynen. O boşluğu çıktı. Power metal bence sahneleriyle işte çok iyi. İşte Camelotlar, Gamma Ray'ler, Avantasia, Primal Fear. Sonra yani gerçekten onlar... iyi. Queensryche'a bile bir şekilde ilk albümlerinde. Queensryche power metal değil mi? Bazı... Melodic power, melodic heavy. Yani çok eksperimental onlar. Çok evet, yani kanallılar. Yani öyle ne diyeyim ben? Yani ne bileyim. Tamam şey, hadi çalalım. Queensryche kendi içinde bir hikayedir. Guardians of Time Rage and Fire albümü. Iron Heart dinleyeceğimiz parçası. We'll be right back. Evet, 1989 yılında kurulmuş power metal grubu Brainstorm'la devam ediyoruz. Alman grup. Kaç albüm Ömer bu yani? Çok. 2, 4, 5, 9, 10. ve bu 11. albümleri ki yani 5 yıldır da albüm çıkarmamış arkadaşlar. Herhalde biraz dinlenmişler. Programımıza hiç konuk olmadı Brainstorm bildiğim kadarıyla. Yoksa oldu mu? Oldu. Oldu, oldu Ömer. Oldu, tamam. 2011'deki On the Spur of the Moment'ta geldi. Ama arada albüm var ya, Fire Soul diye. Ben onu görmüyorum. Hangi yıl Fire Soul? 2014. Atlamışım onu. O zaman büyük bir ihtimalle onunla mı? Yani ben çünkü Brainstorm'u çok iyi hatırlayamıyorum. Scary ben. Creatures da tekrar karşımızda. Andy B. Frank, yani gerçekten çok çok iyi bir vokalist. Ivanhoe'un solisti. 80'lerin klasik heavy metalini yapıyorlar ama bazı thrash metal riffleri de kullanıyorlar. Ve klasik işte o New Wave of British Heavy Metal şeyine, metoduna birazcık daha sert öğeler katarak işte erken Savatage dönemi, işte şeyi çok güzel yapıyor. Ama tabii bazen de Primal Fear Sinner yoluna da giriyorlar. Öteki grubumuz Polonya'dan. Wolf Spider, çok ilginç adamlar. Çok beğendim. Tam technical thrash yapıyorlar. Zaten bu adamlar Kıta Avrupası trash'i yaptıklarından ya çok teknik oluyorlar ya da çok alaylı oluyorlar. Polonya gibi memleketlerde bunlar daha çok teknik tarafa. Abi Polonya'da zaten yapılan bütün müzik teknik, evet, yani. Aynen, makine gibi. Yani. Bu adamlar 85-91 arasında icraatleri olmuş. Daha sonra dağılmışlar. Yerel müzikleri de teknik. Tabii. Polonya'nın kendi diliyle yapıyorlarmış. Şimdi artık ilk İngilizce albümlerini yapıyorlar. Evet. 2011'den beri tekrar aktifler. Yani çok çok iyi bir gitar ikilisi var. Bana Dave Murray, Adrian Smith ikilisini hatırlattı. Wolf Spider'ı da 5 albümlerinden It's Your Time çalacağımız şarkı. Diğeri de Brainstorm'un Scary Creatures albümünden The World to See dinleyeceğimiz parçaları. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya C.C. Marsh röportajımız var. Kaçırmayın deriz. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Haftaya görüşmek üzere. Bol ıraklı günler dileriz. İyi geceler. İyi geceler.